राम यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2051 तदनुसार 20 अक्टूबर 1994 को प्रातः 8:30 बजे लीलाबाई के मकान में पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा जरुणबिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंद नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मरयुज्य च अर्जुन ने 7 प्रश्न किए, उसमें 7वां प्रश्न था कि आप कैसे जानने में आते हैं। तो भगवान ने कहा अंतकाल में मैं वैसे जानने वाला हूं, मेरा चिंतन करे। अंतकाल इस मामेव स्मरण मुक्त करे वरम, मेरे को ही चिंतन करता हुआ और शरीर को छोड़ता है तो मेरे को ही प्राप्त होता है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। अंत मति स्वयं गति है। तो यह आपके लिए गौरव के लिए का सबके लिए यही बात है। यंग वापी स्मरण भाव अंत करीवरम तम तम वैत कौन थे यश सदा तदभाव भावित। जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ प्राणी शरीर छोड़कर जाता है उसी उसी को प्राप्त हो जाता है, उसको उसके भाव होते होते होते उसी को प्राप्त हो जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए तो बता, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मरयुज्यः। अब इसका तो पता नहीं, 7 बार है, 16 तिथि है, 12 महीना है, इनमें कोई आएगी मौत तो 7 बारों में आएगी, आएगी तो 16 तिथि में आएगी, महीने में आएगी। तो क्या करें, सर्वे सुखा ले सु महामनुस्मरण, सब समय में तो मेरा स्मरण कर। तो सब समय में स्मरण करने से मौत के समय आप सब स्मरण हो जाएगा, कभी आ जाए मौत। इस वास्ते सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। तो हम लोगों के लिए यह बात आई कि सब समय में भगवान का स्मरण करें और घर का काम धंधा भी करें। सर्वेषु कालेषु सब कर्म में धंधा नहीं होता, घर का धंधा सब समय में नहीं होता। तो सब समय में तुम मेरे को याद करो और भक्त भक्त पर अपना काम भी करो। अर्जुन के सामने युद्ध था, इस पर युद्ध की बात कही। भाई बहनों के सामने जो अपने घर का धंधा है वो भी करो, पर भगवान को याद रखते हुए। अब इस बात आती है कि सब काम करें तो भगवान को याद कैसे रखें। तो देखो, आप ध्यान देकर सुने, कृपा करें। जो भाई कुआरे हैं वो भगवान को याद करे तो वह कुआरे पड़े को भूल जाते हैं क्या? और जिसका विवाह हो गया तो भगवान की याद करते हुए अथवा घर का धंधा करते हुए ये भूल जाता है मैं कुआरा हूँ। ऐसे ही बहनों के लिए जिनका विवाह हो चुका है क्या काम धंधा करते हुए ये भूल जाती है कि मैं कुआरी हूँ? वो याद रहती स्वतः, याद रखना नहीं पड़ता है। और भूली होती नहीं, भूली कब मानी जाए? जो अपने को कुआरा मान ले, वो लड़की अपने को कुआरी मान ले तो भूल हो गई, नहीं तो भूल हुई नहीं। बिना याद भी स्वतः याद है। कोई पूछे तुम्हारा विवाह हो गया, अचानक कह देगा भूल होती ही नहीं, कब हुआ इसमें तो सोचना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, पर विवाह हो गया इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे ही सज्जनों एक मेरी बात सुन ले आप, अभी अभी अभी और सभी सभी हम भगवान के हैं, इस बात को मान ले। और ये बात सच्ची है, विवाह तो नया होता है और जीव मात्र भगवान के हैं। आप मान ले कि मैं भगवान का हूं, बहना जीते हुए मान ले कि हम भगवान की है, तो ये बात याद रहेगी। कृपा करके इसको स्वीकार कर लें। जैसे प्राणी अपने पिता माता का होता है, काम रेलवे में करता है तो रेलवे का नौकर कहलाता है, किसी बैंक में करता है तो भी बैंक कहलाता है, किसी के खेत में काम करता है तो हम खेत में काम करने वाला हूँ। कहीं भी वो काम करे, परंतु क्या अपने बाप को भूल जाता है कि बाप का नहीं है, अपने पिता का रहता वही काम करता है। ऐसे आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो आपने शरीर धारण किया है, जो आपकी जाति है ज्ञाति है गोत्र है, ये तो आपने भी धारण किया है, परंतु मूल में आप भगवान के हैं। ये बात आपके चस गई ना, ममई वारसो जीव जीव लोगे जीव उदा सनातना, ये मेरा ही अंश है भगवान कहते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है तो इसको हम मान ले कभी ईश्वर के अंश है। ईश्वर के अंश होते हुए ही अनेक जन्म जाते हैं, मनुष्य होते हैं तो पशु पक्षी होते हैं तो देवता होते हैं तो स्वर्ग में जाते हैं तो प्रभु के न होकर नहीं जाते हैं, हम प्रभु के रहते हुए जाते हैं। अगर इस बात को आप भीतर से स्वीकार कर लें है ईश्वर के, क्योंकि दो के वचन ही प्रमाणित होते हैं, भगवान के वचन और भगवान के भक्त के वचन। तो भगवान कहते हैं मेरा अंश है और भक्त कहते हैं ईश्वर का अंश है। अब केवल आपकी स्वीकृति चाहिए, केवल आप हाँ करते हाँ भगवान के मेरा से हाँ महाराज, संत कहते तो ईश्वर का हाँ महाराज बस हाँ। इतना ही काम है, केवल आना कर दे। और ये वृंदावन तीर्थ स्थल है, इसमें स्वीकार कर लिया कर ही लिया बस। अगर आज आप इस बात को मान लें, बहुत बड़ा भारी काम हो गया आपका। जैसे कोई आदमी कई तीर्थों में भटकता हो, मार्ग भूल जाए, बड़ी बार भटकते रहे, सब की बात में घर पर आ जाए तो एक संतोष हो जाता है, मन में एक शांति मिलती है, घर पर आ गए, अभी आप पानी भी नहीं पिया है, भोजन भी नहीं किया है, सोए भी नहीं हो, कोई आराम भी नहीं किया है, पर चित्त में एक संतोष हो जाता है कि भी हम तो घर पर आ गए। ऐसे ही सज्जनों, मेरी एक प्रार्थना सुन लो, आज आप, मैं, आप सब, हम सभी स्वीकार कर लें कि हम भगवान के हैं, तो सब चिंता बढ़ जाएगी। हम चिंता क्यों करें, हम भगवान के हैं। जो जाको शरण योता कहता की लाज, केवल इतनी बात है, हम भगवान के हैं। एक एक भाई, एक एक बहन, मैं भगवान की हूँ, भाई गरीब मैं भगवान का हूँ। इसमें कोई शंका हो तो पूछे, कोई ऐसा मानता हो कि मैं भगवान का नहीं हूँ वो पूछे, बात करे। बहुत ऊंची बात है ये, भगवान का हमारा संबंध हो गया। अब संबंध ही होता है, उसे याद आती है, याद करना नहीं पड़ता, एकदम ठीक बात। लड़की का ब्याह होने पर उसको ससुराल की याद होती रहती है, वो माँ के पास रहे तो चिंता उस घर की होती है, जिस घर में पैदा हुई उसकी चिंता नहीं होती, चिंता उस घर की होती है, वो वहां जाना है। ऐसे ही आप भगवान का अपने को मान लें तो भगवान की चिंता होगी, भगवान का भक्त कैसे करे वही करोगे। जैसे विवाहिता लड़की एक बिंदु भी देती है तो पति के नाते, कपड़ा पहनती है उसका रंग भी पति के नाते, पति यहाँ है तो उस नाते से श्रृंगार करती है, पति बाहर गए हैं तो उस दीदी से उस संबंध स्वीकार करती है, श्रृंगार करती है, और न करे किसी का पति मर जाए तो फिर उसका वेश बदल जाता है। भाई ये हमारा काम नहीं, हमारे पतिदेव इस लोक में नहीं है, इस वास्ते ये श्रृंगार हमारा नहीं करती नहीं। ऐसे ही हमारे प्रभु की याद आ जाए, हमारे प्रभु के स्थान में तीर्थों में पहुंचे तो वहां विशेष आनंद बनावे, अगर और जगह जावे तो भाई तीर्थ हो जाना है, हमारे घर जाना है, घर पर जाना है। तो भगवान बिहारी का दास हो तो बिहारी के यहाँ जाना है, मत भाई वहां जाना है, और वहां जाने पर मस्ती रहती है, हम बड़े आनंद में है, हम अपने घर आ गए, उस दरबार में रहते हैं, मौज हो रही, आनंद हो रहा है। और नहीं तो भगवान को बुला रहे वहीं, जहां पर थे वहीं। भगवान ऐसे है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मैं से जय शरण होते हैं उनका मैं वैसे ही भजन करता हूँ, तो आप बुलाओ तो वहीं आ जाएंगे। कर्मा भाई का खिचड़ा खाने के लिए आ गए, सबरी के बेर खाने के लिए आ गए, बुद्ध रानी का केला खाने के लिए आ गए, वो पिया को वह जंगल में ही प्रकट हो गए। आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सोए, जैसे न सोधरे टेंट के प्रकट हुए, जाने से करता वही प्रकट हो जाते, तो भगवान वही आ जाते हैं। भगत जहां याद करता है वही आ जाते हैं। देखो एक बात बताऊं आपको, संबंध होता है दोनों तरफ से होता है, भगवान माने मेरा है, आप मानो को मेरे भगवान है, जैसे माँ माने मेरा बेटा है, बेटा माने की मेरी माँ है, पिता माने की मेरा पुत्र है, पुत्र माने की मेरा पिता है, दोनों तरफ से स्वीकृति होती है, तो भगवान की तरफ से तो स्वीकृति हो चुकी, स्वीकृति करेंगे मैं भी अंश हूं, वो तो है ही, अब केवल आपकी तरफ से बाकी है, आपका पाना काम बना, कितनी शुभ बात है, आधे से ज्यादा काम तो पड़ गया है, थोड़ा सा काम है, हाँ कर दो केवल, हाँ मैं रह दे, मैं आप कर लू बस, ये स्वीकार कर दो आप, या अभी अभी सभा में विवाह होता है तो समुदाय में होता है, एकांत कोने में नहीं होता है, दोनों कुटुंब के आदमी होते हैं। इतने भाई बहनों में जो भी सत्संगी है इनके गवाह है, साक्षी है, उनके बीच केवल हाँ मरा है, हाँ बस हाँ करना, हाँ मरा केवल इतना ही, अरे इतना ही नहीं करूँ और करोगे क्या बताओ, सब समय में याद करो बात ठीक है, परंतु नाथ हम तो आपके हैं, आपके तो मेरा हाँ मरा, ये याद कर लो, स्वीकार कर लो, आज से कहीं जाओ हमारा संबंध तो हो गया, और पहले से मान लिया है तो है ही हो तुम, और नहीं माना तो आज मान ले, हम भगवान के हैं, हम भगवान के साथ हमारा संबंध है, नाथ हम तो आपके हैं, हम तो आपके हैं, आपके ही है, आपके ही है। और जा रहे थे वहां काम करते हैं आपकी आज्ञा के अनुसार, जहां रखेंगे राम जी वहां रहेंगे दास, भगवान जहां रखे वहां रहेंगे, जाई भी रखे राम ताई भी रहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कही, जाई भी रखे राम ताई भी रहिए, बहुत से वही रहे, आपकी मर्जी होगी ठीक, केवल इतनी बात है, एकदम ज्यादा सुनने सुनाने की जरूरत नहीं, और वह विवाह होता है ना एक बार ही होता, दोबारा आवृत्ति होती है क्या, कि मैं भूल गया दोबारा फिर कर लू, वो तो हो गया, बोले सावित्री सत्यवान, सावित्री ने कहा है, सावित्री सत्यवान को अपने मन से स्वीकार करके आ गई, पिता ने कहा बेटा कहा, उनको पता ही नहीं है, तो वो आगे नारद जी महाराज नारद जी से कहा सावित्री के पिता ने कि महाराज हमारी बेटी हमारे ऐसी पर बहुत सुलक्षणा बड़ी सुंदर मेरी प्यारी पुत्री है तो मेरे को कोई ऐसा भर मिला नहीं कि मेरी पुत्री के लिए सुन लो। तो कहा बेटी तू सुन ले प्यार मैं कर दूंगा। तो ये सत्यवान को स्वीकार किया है। कैसा है लड़का? कहते बहुत अच्छा है, बड़ी प्रशंसा करी। आज संसार में उसके साथ कोई लड़का नहीं है अच्छा। अरे पिता माता को ये संतोष हो भी हमारी कन्या ऐसी जगह चले जा, ये संतोष होता है। और सब गुण उसमें बड़ी प्रशंसा करी, एक कमी है। एक कमी क्या? कि आज बारह महीना में आज दिन उसका शरीर शांत हो जाएगा। तो पिता बड़ा दुख हुआ, मेरी कन्या विधवा हो जाएगी। तो बेटा कोई तूसा गई कि पिताजी एक बार ही होता है, चक्रधनुष और पद्धति आया है, भाई भाई होता है बंटवारा एक बार होता है, और मैं देता हूँ ऐसा करा एक बार ही होता है, और भर भी एक बार ही होता है, ये दो बार नहीं होता। नाल जी कहते हैं बेटी आज दिन मर जाएगा, कभी वो नहीं मेरा भाग्य जैसा होगा। दूसरी बात हो नहीं सकती, एक बार हो गई। फिर उसकी कथा आप जानते ही हो, जमराज से जीत करके सावित्री ले आई, 100 बेटा हुआ उसका, समझे? जमराज हार गए। ये महाराज पतिव्रता हमारे देश की वंदनीय आदरणीय, इस तरह से आपने स्वीकार कर लिया। अब जो होगा होगा हमारे भाग्य में निशा, पर यहाँ भगवान के तो कोई मरने की बात नहीं, भगवान के त्यागने की बात नहीं, भगवान कोई साधु संन्यासी होते नहीं, भगवान कभी दुख देते नहीं। बड़ा हो साधु हो जाए मर जाए, दुख दे लड़के वो क्या करे, यहाँ कोई खतरा नहीं है। बढ़िया से बढ़िया है, ऐसा भर मिलेगा नहीं कहीं भी। और वो पहले स्वीकार कर लेता है, आप उधर हाँ